العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Şimdi akşam sabah vaazı diyoruz. Akşam sabah. Akşamki konuşmamızda Nuh Aleyhisselam'ın gemiyi yapması ve inananlarla belli hayvanları oraya alması, ardından dalgaların kopması, çocuğunu ile kendisi arasında dalganın girmesi, çocuğunun boğulması, bunları anlatmıştı. Bunun ardından bir kelimeye, bir ayete mana veriyorduk, ezan okundu. O da şu: ve gıyle denildi, ya erlubla'i, ey yer, suyunu yut, çek, suyunu çek. Ma iki suyunu, veya semâ-u eglî, ey gök, suyunu tut, suyunu yut, yere, göğe de suyunu tut. Ve gîlel mâ'u ve gûliyel emr, su çekildi. Allah-u Teala'nın bu emrini dinledi, duydu yer ve gök, su çekildi ve kuluyenler ve Allah'ın emri de yerine geldi. Yani Nuh toplumunu helak etme konusundaki emri yerine gelmiş oldu. وَاسْتَوَتْ عَلَى Gemi Cudi dağına oturdu. Su çekilince kara ortaya çıktı. Tam da o geminin üzerinde bulunduğu yer Cudi Dağı'ydı. Sula çekilince Cudi Dağı'da oturdu. Ve böyle ve denildi, bu delli kavmi zalimin, zalim toplum uzak olsun denildi. Yani Allah dedi. Allah dedi ki o zalim toplum benden uzak olsun. Zaten boğuldu gitti. Şimdi burada rivayet edilir ki, daha evvel bir zaman söylemiştim size, meşhur İbni Mukaffa denen bir edebiyatçı Kur'an-ı Kerim'i yazmaya kalkmış, buraya kadar yazmış, şu kadar yazmış, benzer bir kitap yazacağım demiş. Fakat bu ayette 24 tane edebi sanat bulunca kalemini kırdı ve iman etti İbni Mukaffa bu ayet. وَقِيلَ يَا اَرْلُبْلَعِ مَا اَكِ وَيَا سَمَاهُ اَقْلِي. Bu kadar. Burada 24 tane edebi sanat buldu. Ve dedi ki 24 tane edebi sanatı olan bir ayeti bir beşer yazamaz. Öyleyse bu Kur'an Allah tarafından gönderildi deyip iman etti. Böyle bir rivayet anlatılır. Bu ayeti kerimedeki edebi üslubu anlatma bakımından böyle bir rivayet var. Şimdi olay şu: nasıl ki Allah-u Teala emir verdiyse yerden su fışkırdı, gökten yağmur yağdı, bu iki su birleşti diyor Kamer suyunda, Kamer cüzünde birleşince işte tufan meydana geliyor. O insanlar boğulunca, iş bitince Allah-u Teala dedi ki ey yer suyunu yut, ey gök sen de suyunu tut. Yağmur kesildi, yerden fışkıran su fışkırmaz oldu ve gemide Cudi Dağı'na oturdu. Bunun üzerine Hazreti Nuh bir dua yapıyor, Allah'a yalvarıyor. Ve nâdâ Nuhu Rabbahu, Nuh Rabbine nida etti, seslendi, yalvardı. Fekâle dedi, Rabbi ey Rabbim dedi Hazreti Nuh, innebni min ehli, benim oğlum benim ailemdendi. Ve inne vâdekel hakku, Senin vaadin de haktır ve ente ahkemul hakimin dedi. Sen hakimlerin hakimisin sen ya Rabbi. Benim çocuk benim ailemden idi. Sen de öyle takdir ettin yani, onu boğdun yani, boğmak istedin. Onu kahveden, o da boğulanlardan oldu yani. Oğlum da benden ayrıldı gitti yani, o da öldü. Çocuk evladı acısı taşıyor yani. Şimdi bu duayı yapınca bu dua kabul edilmiyor. Bak peygamberin duası kabul edilmiyor. Bu Hazreti İbrahim'e de olmuştur. Babası konusunda yaptığı dua kabul edilmemiştir. Bunun üzerine, bu duanın üzerine bakın Allah-u Teala ne cevap veriyor ona. Bak şimdi. Gale dedi Allah. Bu duayı yaptığı zaman da Allah-u Teala Hazreti Nuh'a cevap veriyor. Ya Nuh, ey Nuh. İnnehu leyse min ehlik. O senin ailenden değildi. O senin ehlinden değildi. İnnehu amelun gayru salih. O senin oğlun iyi olmayan kötü şeyler yaptı. Fela tes'elni, benden isteme. Ma leyse leke bihi ilm. Bilmediğin bir konuyu benden niye istiyorsun ey Nuh? İnni a'uzuke, sana öğüt veriyorum. En tekune minel cahilin. Cahillerden olmama konusunda seni uyarıyorum. Bu nasıl peygambersin sen? Böyle dua edilir. Bak. Şimdi burada bu ayeti kerimede önemli bir konuya işaret ediliyor. O da şu. O dedi ki oğlum benim ehlimden idi. Benim ailemdendi. O boğulan oğlu. Ya Rabbi sen onu kurtar demek istemiş. Senin kararın da karardır ama sen hükmedenlerin hükmedenisin sen. Bu sefer Allah-u Teala buyuruyor ki o senin ehlinden değildi. Ne demek senin ehlinden değildi? O onun biyolojik olarak babasıydı. Yani Hazreti Nuh'un sülbünden geldi o çocuk. Ama burada Allah'ın kastettiği ehil dediği inancını paylaşan, senin inancını, senin dinini, tevhid inancını paylaşan biri değildi. O senin ehlinden olamaz. Yani bir biyolojik babalık vardır, bir iman babalığı vardır, manevi kardeşlik vardır, manevi evlatlık vardır. Senin bu manevi evladın değildi, biyolojik oğlun, biyolojik. Ne? Anlıyor musun şimdi? Yani burada önemli olan evlatlığın önemli olan tarafı manevi olanıdır. Yani senin inancını paylaşmıyordu bu adam. Bu çocuk. Senin nasıl ehlinden olur? Ben onu senin ailenden kabul etmiyorum dedi Allah. Ne demek senin ailenden? Bir defa senin inancını paylaşmıyor. Senin peygamberliğini reddediyor. Benim tek olduğumu tevhid inancını reddediyor. Allah'ını reddeder, babasının peygamberliğini reddeder, bir de diyorsun ehlimden diyor. Ehlimden mehlimden yok öyle bir şey. Ne ayet? Baba. Yani Müslüman bir baba evladını Müslüman yapınca onun hakiki babası oluyor. Ha? O ne diyor burada? İyi dinleyin. Bunları anlatın. Bunlar da sizin probleminiz yok. Bunu size konuşurken illa da sizi muhatap almıyorum. Ben genel konuşuyorum. Ben İslam'ı anlatıyorum. Bu dini anlatıyorum. Çok ilginç. Yani bir devlet, bir Müslüman devlet, bir Müslüman eğitimciler, eğer gençleri kendi gerçek inançlarından yapmazlarsa onları kendi toplumunun malı yapamazlar. Onlar kendilerinin genci değiller. Onlar kendilerinin evladı değiller. İşte bunu Hazreti Nuh'a diyor Allah-u Teala. Ta o zaman peygamberimizden asırlarca evvel kaydı koydu. Bir baba evladını tevhid inancını paylaşır, dinini bilir, Allah'ını bilir, peygamberini bilir halde yetiştirirse gerçek babası oluyor. O da onun gerçek evladı oluyor. Bunu bizim peygamberimiz, bizim Müslümanlıkla alakalı da söyler ona. Nerede sorun? Nerede? 10. cüzdü baş. Bak. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Şimdi bu da bize. La tettehidu edinmeyin abaikum babalarınızı ve ihvaneküm kardeşlerinizi evliya dost edinmeyin, veli edinmeyin. İn istehabbul küfre alel iman, eğer onlar küfrü imana tercih ediyorlarsa. Anladın mı şimdi? Aynısı da bize var ya. Emen yetevellehum minkum, kim onları dost edinirse fe ulaike humu zalim, onları zalim ilan ediyorum diyor Allah-u Teala. Bak, yani Hazreti Nuh'a söylenenin başka bir boyutu, başka bir açılımı ile Tevbe suresi 23. ayette Allah-u Teala bunu söylüyor. Şimdi burada demek anladınız, bunu net ayırıyor Allah-u Teala, net. Nasıl ayırıyor? Biyolojik oğulla, biyolojik evlatla manevi evlat arasını ayırıyor. Yani senin sulbünden gelmiş olmak bir şey ifade etmiyor. Sen o çocuğun beynini, gönlünü Allah'a kul yaptın mı? Yaptıysan sen onun babasısın. Ha? Ha. Şimdi doğru. Bu muhteşem bir ayet. Bu benim hep gözümün önünde dur, hep okurum onu böyle. Yolda, arabada, şurada, burada. Bu ayeti böyle okurum. Şimdi innehu amelun gayr salih. O senin oğlun var ya, he. O çok kötü davranışlar yapan biridir. Bu ayeti o kadar yanlış mana vermiş ki alimler. Diyeyim onu size bari, diyeyim. İnnehu amelun gayr salih ne derdi biliyor musun alimler? Piçti piç, senin oğlun piçti, böyle mana veriyorlar buraya. Ya böyle şey olur mu Allah aşkına ya? Yani innehu amelun gayru salih, o gayri meşru bir çocuktu ya. O senden değildi diyor Hazreti Allah-u Teala. O piçti. Ha böyle bak, ha böyle mana veriyor. Bunlar alim olmuşlar yani. Tefsir yazmışlar. Ne dersin buraya Ramazan? Paçam! Neyse, bu sefer Allah-u Teala bir tehdit yapıyor Hazreti Nuh'a. فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِيَ. Bilmediğin bir konuda benden bir şey isteme ya Nuh. Bilmiyorsun bu konuyu, benden istekte bulunuyorsun. Böyle şey olur mu? Bir peygambere bu yakışır mı? Diyor ona. Ha, buradan bir kaide çıkıyor şimdi. Nedir o kaide? Allah-u Teala Hazreti Nuh'la bunu bize anlatıyor. Maksat, Hazreti Nuh öyle dedi, bu böyle dedi diye dedikodu yapmıyor burada Allah-u Teala. O Hazreti Nuh mesajıyla, bir şey kıssasıyla bize bir mesaj veriyor. Bilmediğin bir konuda Allah'tan istemeyeceksin. Anladın mı şimdi? Onun için pek çok duamız kabul edilmez. Biz dua ederiz, kabul edilmez. Ya ben yanlış yaptın o duayı. Bilmeden konuştun. Bilmeden Allah'tan istedin. Bak, Hazreti Nuh bilmeden istedi, bak tehdidi yedi işte. Bir daha böyle dua etme bari daha. Ama çok ilginç bir şey bakınız. Ma leyse leke bihi ilm. İlm, ilim, ilim, bilgi, ilim, ilim. Bilgin, bilmediğin bir şeyi benden isteme. Buradan biz de bunu çıkartıyoruz. Dua yapacağımız bir şey, isteyeceğimiz bir şey Allah'tan, bunu iyi bilmemiz lazım. Çünkü bazen bir istekte bulunuruz Allah'tan. Halbuki o onu bize Allah verse bizim kötülüğümüz olacak. Öyle söylüyor Bakara Suresi. Evet. Sizin sevdiğiniz şeylerde sizin için kötülük olabilir diyor Allah Teala. Hiç istemediğiniz şeyde sizin için hayır olabilir, iyi olabilir diyor. Bak bak bak. Onun için diyor Allah Teala. Duygularınıza dayanarak değil de bilginize dayanarak benden istekte bulunun. Müthiş bir eğitim bu. Yani bu dua konusunda bir eğitim yapıyor Allah Teala burada. Dua edilen konu, Allah'tan istenen konunun bilgisi sende olmalıdır. Peki, bilgisi olmadığı bir şeyi istersek ne olacak? Hocam, bu geminin oturduğu cüzdan nerededir? Dünyanın neresindedir? Tamam, tamam. Bunu bilmediğin bir şeyi Allah'tan istersen Allah bunu nasıl değerlendiriyor bak. Cahilin diyor, cahil. Cahil olursun diyor, cahil. Onun için sana vaaz ediyorum. Sana öğüt veriyorum ey Nuh. En tekune mine cahilin. Cahil olanlardan olmandan olmamanın konusu daha doğrusu. Böyle mana böyle verilmesi lazım. Olmamanı sana öğütlüyorum. Böyle yaparsan cahillerden olacağını sana öğütlüyorum. Öyle manada verilebilir buna yani. En la tekune denebilir veya en teküneyi olumlu alırsın bu şekilde verilebilir. Bu bir gramer konusu, sizinle alakası yok. Ramazan anlar onu. Efendim? Demek ki cehaletle Allah'a dua yapılamaz. Bu Hacı Efendi bir soru sordu. Cudi dağı nerededir dedi. Cudi'ye indi. Bu Nuh tufanının olduğu yer bizim Fırat Nehri ile Suudi Arabistan arasında cereyan etmiştir büyük bir ihtimalle ve bu Cudi Dağı da bizim Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Cudi Dağı'dır. Yani bu dağ bizim Türkiye'nin sınırları içerisinde büyük bir ihtimalle Güneydoğu Anadolu'dadır bu yani. Olay bu yani Cudi Dağı. Evet. Bu sefer Hazreti Nuh böyle bir tehdit yiyince böyle bir daha dua yapma bana cahillerden olmamanı sana öğütlüyorum diye bilmediğin bir şeyi benden isteme diye bir tehdit yiyince Hazreti Nuh meseleyi anladı. Anladı da bakın nasıl Allah'a nida etti. Gâle Rabbi Hazreti Nuh dedi ey Rabbim e'udu bike sana sığınırım. Sana sığınırım. En es'eleke ma leyseli bihi ilm. Bilmediğim bir şeyi istemekten sana sığınırım. Bir peygamber e'uzu. E'uzu'yu çekiyor. E'uzu billahi diyor da e'uzu sığınmak demektir. Burada da e'uzu geçiyor. Bak e'uzu bike. Biz de diyoruz ki e'uzu billahi. Fark etmez. Aynı şey. Yani demek ki e'uzu sığınma olayı ta Hazreti Nuh döneminde varmış. Yani euzu billahi mineşşeytanirracim var ya ta o zaman var. Burada kullanıyor bu kelimeyi. Bilmediğim bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve illa tevfirli bu hatayı yaptın beni affetmezsen ve terhamni bana merhamet etmezsen ya Rabbi ekum minel hasirin iflas edenlerden olurum. Manen iflas edenlerden olurum ya Rabbi. Bir peygamber söylüyor bunu. Bak. Af diliyor. Merhamet diliyor Allah'tan. Yani peygamber de hata eder. Ha, o ne diyor bize? O ne diyor? Biz peygamberleri hatasız buluruz. Hata etmez. Asla. Hiç bunlar Kur'an'a dayanmayan laflar. Gittim bir yerde baktım müftülükte imtihan ediyorlar. Peygamberin vasıflarını sayıyor. İsmet. Bize de öyle öğrettiler. Biz de öyle öğrendik. İsmet demek günahsız demektir yani. Hiç hata etmez. Dedim ki bu yanlış. Böyle bir soru sorulmaz. Bize göre peygamberler ismettir yani günahsızdır ama Allah tarafından bakınca öyle değildir. Kur'an-ı Kerim'de bak Hazreti Nuh bu ayetleri söyledim. Peygamberimize diyor ki Allah-u Teala Muhammed suresinin 2. sayfasının son ayetinde فَعَلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ya Muhammed. Günahına istiğfar et. Ya? Hani? Ya hoca dediler biz bunu hiç böyle değerlendirmedik. Ama bu kitapları yanlış yazılıyor dedim işte. Bunlar Kur'an'a aykırı ya. Bunları kaldırın. Biz de böyle yetiştik ama diyorum onlara. Yani doğrudur ya. Yanlış Kur'an'ın dışında peygambere bakış açısı laflar üretiyoruz. Onları tanrılaştırıyoruz. Ha. Abi kutlu doğum haftalarına geçen söyledim size. Neredeyse bir kelime kaldı. Hazreti peygamberi tanrı diyecekler. Bir tek o kaldı. Çıktım konferansa dedim ki bir daha böyle istemiyorum. Bir daha benim konferansımda böyle konuşmayacağım. Yani neredeyse bir tanrı kelimesi kaldı. Hazreti İsa gibi tanrı yapacağız onu Hristiyanlar. Şimdi burada hata yaptın. Yağmur deyince o da sana sığınırım. Ya Rabbi dedi. Ve illa tevfirli. Beni affetmezsen. Bak af geliyor. İstiğfar et. Ve terhamni bana merhamet etmezsen. Eküm minel hasirin. İflas edenlerden olurum diyor. Manen iflas edenlerden olurum diyor. Kim söyledi bunu? Hazreti Nuh. Demek ki hiçbir peygamber kendisini sıfır hatalı görmemiştir. Hazreti İbrahim hakeza yalvarmıştır, af dilemiştir Allah'tan hakeza. O da yanlış dua yapmıştır, o da kabul edilmemiştir. Babasının affedilmesini istedi, Allah dedi ona dedi ya İbrahim böyle dua yapma bana. Babanı affetmeyeceğim, müşriktir o. Babandır diyeyim ben işini böyle yanlış üzülmeden isteme. Kaç yerde söyledin onu? Mesela şimdi aklıma gelen Tevbe suresinde var. Haşrede de var. Meryem suresi. Birkaç yerde bu Hazreti İbrahim'in durumunu anlatıyor. Demek ki olay şu. Biz hata yapabiliriz. İnsanlar peygamber de olsa hata yaptığına göre peygamberimiz fetva verirken iki defa hata yaptı. Bir tanesi Tahrim suresinin birinci ayeti, bir tanesi Mücadele suresinin birinci ayeti. Oo, bunları televizyonda dinleyeceksiniz o ayetler ama ben peygamberin hatasıdır diye anlatmıyorum onu. O da önemli konular olduğu için o ayette anlatıyorum onu. Şimdi demek ki hata yaparız. Önemli olan af dilemektir. Bak. Hemen af diliyor Hazreti Peygamber Nuh. Hemen merhamet diliyor Allah-u Teala'dan. Dolayısıyla biz de hata yapmış olabiliriz. Bu hatalardan dolayı Allah'tan af dileyeceğiz. Önemli olan bu. Af dilemek çok önemli bir meziyettir. Anlıyor musunuz? Allah katında, benim katımda değil. Sakın ha! Niye söyledin hoca efendi önemli bir meziyettir? Nereden çıktı bu? Furkan suresinin son ayeti de hemen orada. Benim hocama bir rahmet okuyayım gene buradan. Efendim. Kul ma ya'be'u biküm rabbi lemle dua'ukum. Sizin duanız olmasaydı ben sizi ne ederdim diyor Allah-u Teala. Sizin neye yarardım? İşte dua, yalvarma Allah'a çok önemli bir olaydır yani. Dolayısıyla çok büyük bir meziyettir Allah katında. Evet. Bunun üzerine bu konuşuklar cereyan ederken tabii gemi gidiyor. Gemide bu dualar yapılıyor. Bu yalvarışlar, bu tehditler, bu af dilemeler gemi devam ederken yapılıyor. Tabii o Cudi Dağı'na inince dedi ki Allah gıyle ya Nuhu bi selamim minna tarafından bir esenlik ile o gemiden in dedi Allah. İn denildi ona. O manada tarafından bir esenlik, selamet, selam, rahmet gereği olarak sen o gemiden in ve berekatin aleyke sana bir bereket olarak ve ala umemin mimmen ma'ak seninle beraber olan o inananlarla beraber onlara sana benim bereketimle ve esenliğimle o gemiden in. Ve o mevhumun öyle milletler, insanlar olacak ki, toplumlar olacak ki, senümetti'uhum, onları faydalandıracağım. Onlar dünya hayatında yaşayacaklar, kafir olarak yani. Onlar dünya hayatında onları yaşatacağım. Onların geçimini de temin edeceğim. Sümme yemessuhum minna azabun elim. Sonra benim tarafımdan onlara azabı elim yapışacak, onlara gelecek diyor. Burada bu ayetin bir benzeri Hazreti İbrahim'de geçer. Bakara suresinin 126. ayetinde burada muhteşem bir konu var. Şimdi Hazreti Nuh Hazreti İbrahim bakın nasıl dua etti Allah'a. Dedi ki ve idgale İbrahim, ey İbrahim, İbrahim hani demişti Rabbi ceal hada beleden aminen. Ya Rabbi dedi, bu beldeyi güvenli kıl ya Rabbi. Verzuk ehlehu, oranın halkını rızıklandır. Minet semerati, ürünlerden. Men amene minhum billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahirete inanan o imanlı halkı rızıklandır ya Rabbi dedi. Böyle bir dua yaptı. İman edenlere rızık istedi Allah'tan. Allah da dedi ki gâle ve men kefara. Ya İbrahim, kafirlere vermeyecek mi? Onlar benim kulum değil mi? Onları nedense onlara istemiyorsun sen onlara yemek. Ha? Oo. Bu ne diyor burada biliyor musun? Bu siyasetin hiç değişmeyen altın kanunu, golden rule dediğimiz İngilizce altın kanunudur bu. Yani bir siyaset adamı, bir devleti yöneten insanlar asla inanmayan insanları ekonomiden mahrum edemezler. Evet. Yani Hazreti İbrahim Müslümanlara istedi, kafirleri bir tarafa bıraktı, onlara verme ya, onlar sürünsün. Bunu deyince hemen dedi ki kafirlere vermeyecek miyim ey İbrahim? Nasıl dua ediyorsun sen ya? Ha? Bunu siyasete uygula. Allah kainatı idare ederken kendine inanana da veriyor, inanmayana da veriyor. İşte bir devleti idare eden Müslüman insanlar o devlette, o halkın içerisinde insanları ekonomi bakımından inanan inanmayan diye ayıramaz. Ayıramaz, ayıramaz. Anladınız onu da, doçentlik yapıyorsun diye demek istediğimi de, yani onu da mı? Aynı benzer şey burada var. Bak Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'den de be. Yani Allah-u Teala dedi ki o kafirlere de vereceğim. Onlara da bu dünyadaki geçimliklerini vereceğim ama sonra azabı elim yakalayacak onları inanmadıklarından dolayı. O cezalandırmak ayrı bir şey. İnançlarından dolayı cezalandırmak ayrı bir şey. Ekonomilerini kısmak ayrı bir şey. Anladınız mı? Muhteşem bir siyaset kanunu var bunda. Anlıyor musunuz? Bunu şimdi anladınız da daha bana izah ettirmeyin beni. Şimdi bu temel kanun buradan çıkıyor. Fakat Allah-u Teala diyor ki mesela onlara azabı elim yakalarım ben o iman etmeyenleri. Ha, belki bir dünyada yaşayacaklar onlar. Evvela biraz efendim onlara vereceğim mal mülk. Onlar biraz efendim yaşayacaklar bu dünyada. Köşkleri villalar alacak efendim. Onlar burada ahlaki değerlerden kayıtsız yaşayacaklar. Onlar yaşasınlar öyle gömülsünler. Firavun'a da verdi ya mal mülk verdi hepsine efendim onları yaşattı ama sonra boğdu onları da denize. Yani diyor Allah-u Teala sana düşen ne ya Muhammed, sana düşen ne? Servet verdiğim adamların servetine gözünü dikmeyeceksin. Bu ayettir, Kur'an'da iki tane ayettir. Birisi Hicr suresinde, birisi Taha suresinin son sayfasında. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ وَيَبْقَى. Ya Muhammed, imtihan etmek için bu dünyanın süsünü, malını verdiğim adamların gözünü, malına gözünü dik. Bil ki Allah'ın verdiği daha bakidir. Sen benim vereceğimi bekle. O adamların malına niye gözünü dikiyorsun sen? Ha? Bunu Hicr suresine tekrar ediyor. İki defa tekrar ediyor Allah-u Teala. Yani olay şu. Muhteşem bir ekonomi kanunu koyuyor. Ekonomi paylaşımında inanç aranmamalı diyor. Sen bir iş vereceksin birine, bir proje vereceksin birine. Müslümandır, değildir diye ayırıyorsan olmadı. Olmadı, sen de yersin tehdit Hazreti İbrahim yediği gibi. Anlıyorsun değil mi? Bu muhteşem bir dinimiz var kardeşim. Bu kitabı bize öğretmediler ki. Öğretiler ki böyle olmazdı bu dünya. İslam alemi böyle olmaz. Efendim, bu sefer döndü peygamberimize şimdi. Allah-u Teala anlatırken tabii Hazreti Nuh'un kıssasını anlatıyor. Dönüyor peygamberimize. Bunu zaten peygamberimize anlatıyor. Ama şimdi diyor ona ki, Allah-u Teala buyuruyor ki peygamber, tilke min enbâil gaybi nuhiha ile. Bu gayip haberlerindendi ya Muhammed, gayip haberlerindendi. Yani bunları Hazreti Nuh yaşadı ama sen bunları nereden bilecektin? Gayipteydi bunlar. Bunları bilmezdin sen. Ama nuhiha ile. Onları sana ben vahyettim sana. Bak, şimdi sana vahyediyorum, ders veriyorum sana şimdi. Konumuz Hazreti Nuh idi. Hazreti Nuh'u anlattım. Bütün teferruatıyla anlattım. Gemisini nasıl yaptığını anlattım. O gemi nasıl gitti anlattım. Çocuğuyla ilişkisini anlattım. Onun duasını anlattım. Yanlış duasını da anlattım. Onu düzelttik o duayı. O benden istiğfar diledi filan. Bütün bunları anlattım sana. Dersimiz Hazreti Nuh idi. Peygamberimize diyor. Ama bunlar gayipti, bunları bilmiyordun. Ben sana vahyettim bunları. Mâ kûnte tâlemuhâ. Sen onları bilmiyordun önce. Sen onları bilmiyordun. Ve lâ gavmuke min gabli hâdâ. Kavmin de bilmiyordu, toplumun da bilmiyordu bundan önce bunları. Ne sen biliyordun, ne de o Araplar. Onlar da bilmiyordu. Fesbir. O zaman sabredeceksin. Ya Muhammed, sabır. Anlıyorum ben seni. Seni memleketinden çıkarıyorlar, sana karşı koyuyorlar, sana neler yapıyorlar. Bir baksana, Hazreti Nuh'u ancak gemiyle kurtardım, tufan verdim de kurtardım onu. Yani o peygamber oldu, böyle azaplar da sana olmayacak mı ya Muhammed? Ama sana düşen nedir? Sabır! Fasbır! Ama unutma! İnnel âkıbete lil muttakî. Sonuç muttakilerindir. Zafer muttakilerindir. Burada muhteşem bir ders verdi şimdi Yüce Allah. Kur'an okulunda Hazreti Peygamber'e ders veriyor şimdi. Ona ders veriyor. Onu yetiştiriyor. Fakat burada o kadar güzel bir şey söyledi ki şimdi açıklayayım onu size. Eğer dilim dönüyorsa, yani gönlümün, beynimin hissettiğini, beynimin manevrasını anlatabilirsem anlatayım. Şimdi muttaki kimdir diye bir soru sorsanız, muttaki takva sahibi kimdir diye sorsanız en az 50 tane ayet okurum size. Fakat burada öyle bir tarif yaptı ki sabreden takva sahibidir dedi burada. Sabretmeyen takva sahibi olamaz. Ya musun şimdi? Öyle getirdi. Fasbir, sabret. İnnel akıbete lis sabirin demedi. İnnel akıbete lil muttakin dedi. Ha, demek ki sabreden adam takva sahibi demektir. Onun için dedi ki sonuç takva sahiplerindir ya Muhammed. Sen merak etme. Sen önemli olan sabret. Ha, gerekirse memleketini terk edeceksin. Öyle haybiye din yok. Öyle haybi peygamberlik yok. Bütün peygamberler çıktı gitti memleketinden. Onlar da hicret ettiler. Onlar ne çileler çektiler ya Muhammed. Oo, sen de çekeceksin. Çekeceksin ama neyin uğruna? Benim dinimi yaymanın uğruna çekeceksin. Ve burada sabırlı olacaksın. Sabırlı olunca ben değerlendireceğim. Sonuç senin olacak. Bak sonuç nasıl Hazreti Muhammed'in oldu. Her dakika dünyada ezan okunuyor ve Hazreti Muhammed'in ismi ilan ediliyor. Anladın mı? Açtı bak akıbet kimin? Bak. Ne oldu Ebu Cehil'in evi? Tuvalet oldu da. Ona karşı koyanlar ne oldu? Ne? İşte akıbet takva sahiplerinindir diyor. Burada tabii Yüce Allah bir tarih dersi, bir sosyoloji dersi veriyor peygamberimize. Hazreti Nuh'un kıssasında neler sundu bize? Akşamdan beri konuşuyoruz da. Akşamdan beri konuşuyoruz bunları. O kıssanın içinde bize neler sundu? Ne altın kurallar sundu bize Allahu Teala? Tabi bunları peygamberimize vahyettim diyor sana. Efendim, zaten sen bunları daha evvelden bilmiyordun, toplumun da bilmiyordu ama sabretmen gerekiyor. Bu sabır konusu o kadar önemli ki arkadaşlar. Şimdi Hakka suresine gidersek, isterseniz gidelim oraya. Hakka suresinde Ta'rucul melâiketu, hem okuyalım hem gidelim. Ta'rucul melâiketu ve ruhu ileyhi fî yevmin kâne miktâruhu 50,000 sene. Hasbir sabran cemil abi Allah-u Teala. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Hocama da bir rahmet de okuyayım buradan. Böyle rahmetten gönderdik onu cennete. Şimdi bak. Ne dedi? Yoksa hakkı değil de şeyde miydi? Meariş'te miydi? Heh tamam. Meariş'te. Şimdi bir bedduayı diyor Allah-u Teala. Melekler bana 50,000 senede getirir. Ve ben yanındayım. Ama ben bu kadar tersim bu işe diyor Allah-u Teala. İstemiyorum. Bana beddua etme. Melekler 50,000 senede getirir onu bana. O zaman fasbir sabran cemile. Güzelce sabret diyor Allah-u Teala. Sabret de bana. Öyle hemen beddua değil. Hazreti Nuh baban yaptı bak. Böyle beddua yok. Onun için peygamberin beddua etmemiştir. O kafirlere beddua etmemiştir. Demiştir ki ya Rabbi onların çocukları sana iman edecek. Bak sabra. Bir nesil sonrasını düşünüyor. Torunları düşünüyor. Uzun görüşlü. Peygamberimiz çok uzun görüşlü bir insandı. Evet. Şimdi burada peygamberimize bunu söyledi. Geçti bu sefer başka bir peygambere. Hud işte bu sure Hud suresidir ya. Hud peygambere geçti bu sefer şimdi. Onu da anlatayım sana. Şimdi Nuh'u bitirdik. Hazreti Nuh'u bitirdik ya Muhammed. Şimdi sana Hud'un serüvenini anlatayım. Bak neler olmuş. Ve ile adine kahum Hud'a. At kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdim diyor Allah-u Teala. Onlara da peygamber olarak Hud peygamberi gönderdi. Kardeşleri Hud'u. Gale ya dedi. O da dedi ki ya kavmi ey kavmi. İ'budullaha mâ leküm min ilâhin gayru. Allah'a tapının. Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir tanrı yoktur. Dedi. Kim? Hazreti Hud söyledi. Ha o telefonu kapatalım da. Hay canım benim. Hoca efendi sen de kapatmıyorsun bazen. Biz duymuyoruz mu onu? Onun için kızmıyorum sana. Şimdi biz de öyle yapıyoruz. Efendim. He. O toplumun da yani at toplumunun da şirkle alakası varmış. Onlar da şirk koşuyorlarmış Allah'a. Onların en büyük sorunu buymuş. Tıpkı bizim peygamberimizin döneminde gibi, tıpkı Hazreti Nuh gibi o toplumun da şirkle büyük bağlantısı vardı. Şu anda bizim en büyük sorunumuz burada şirktir Türkiye'de. Yani Müslüman Türkiye'de en büyük sorun şirktir efendim. Evet, maalesef. İşte o Hud aleyhisselamın dönemindeki toplumun da şirkle alakası olduğu için, en büyük sorunu olduğu için vahyin de birinci prensibi o. Allah'tan başkasına tapmayın, ondan başka sizin tanrınız yoktur dedi. İn entum illa muhtarun. Aksi takdirde siz Allah'tan başkasına taparsanız, Allah'tan başkasına kulluk ederseniz Allah'a iftira etmiş olursunuz. Sizi müfteri ilan ediyor dedi Hud aleyhisselam. O zamanki toplumuna söyledi. Dedi ki Allah'tan başka Tanrı var olduğunu söylemek Allah'a iftira etmektir. Yani bunu şöyle söyleyelim. Daha evvel söylemiştim size. İyi anladınız onu. Anlayanları benim kulağıma geldi. Ya kardeşim, bir insan bir anadan doğar ya. İki anadan doğmaz. Senin annenin eşi var mı? Anneye eş koşabilir misin? Başka bir kadına annene eş koşabilir misin? Bu olur mu böyle bir şey? Tabiat aykırı değil mi? Doğuranın birdir, yaratanın da birdir kardeş. O zaman senin Allah'a eş koşman olacak iş değil. Tabiata aykırıdır. Ve sizi diyor Hud aleyhisselam müfteri ilan eder. İftiracı olursunuz ya Allah. Ağzım da kurudu ha. Hiç demiyorsunuz bir bardak suyu çocuğa. Unutur da insan. Ya kavmi, ey kavmim dedi Hud aleyhisselam. La eselüküm aleyhi ecra. Sizden bu yaptığın peygamberin karşılığında bir maaş istemiyor, para istemiyor, karşılık beklemiyor. Ben size bu yaptığım peygamberliğin karşısında herhangi bir şey istemiyorum. Herhangi bir menfaat istemiyorum. İn ecriye, benim ödülüm, benim maaşım illa alellezî fatarani. Beni yoktan yaratan Allah'a aittir. O değerlendirecek benim görevimi. Aksi takdirde ben sizden bir karşılık beklemedim. Bedava size peygamberlik yapıyorum, gene anlamıyorsunuz demek istiyor yani. Karşılıksız ders veriyorum ben size. Karşılıksız eğitim yapıyorum size ben. Karşılıksız öğretim yapıyorum size ben. Efela tahkülü. Ha, bu aklınızı kullanmayacaksınız. Bak. O zamanda da insanların akıldan zoru varmış. Bu akıl var ya. O zamanki insanlar da. Yani şirk akla muhalif düşer. Akla aykırıdır ya. Şirkin olduğu yerde akıl yoktur. Bir insan türbeye gidip yalvarırken türbeden, yatırdan yardım isterken inanın başında akıl yok. Ayet. Efela takılır. Aklınızı kullanmayacak mısınız diyor ya. Aklı arıyorum ben. Aklı diyor Hud aleyhisselam. Sizin aklınızdan zorunuz mu? Size hiç karşılık beklemeden ders veren, eğitim yapan bir peygamberi dinlemiyorsunuz. Sizin aklınızdan zorunuz var. Şimdi demek ki bütün peygamberler bu sözü söylemiştir efendim. Bizim peygamberde dahil olmak suretiyle. Yani sizden peygamberliğimizin karşısında herhangi bir ödül beklemiyoruz, bir karşılık, bir maaş beklemiyoruz. Hatta peygamberimize soruyor Allah-u Teala. Yoksa sen bekliyor musun onlardan para? Tabii ki Allah-u Teala bilmez mi? Hazreti Muhammed'in böyle bir maddiyat karşılığında eğitim yaptığı yapıyorsa bilmez mi? Bilir de soruyorum. Ben böyle bir işim diyor. Bak. Burası. Gullâ es'elukum aleyhi ecran illel meveddete fil gurba. De onlara ya Muhammed. Peygamber de diyor ki Allah de onlara. Sizden herhangi bir karşılık beklemiyorum. İllel meveddete fil gurba. Sadece şunu bekliyorum. Allah'a yaklaştıran sevgi. Bütün peygamberlerin amacı işte burada toplanıyor. Allah'a yaklaştıran bir sevgi bekliyorum sizden diyor. Başka herhangi bir karşılık bekle. Bir hurma bile istemiyorum sizden. Hurma bile. Bakın bakın şu işe bakın. Sevgi, Allah sevgisi Allah'a yaklaştırıyormuş. Ben böyle bir sevgi istiyorum sizden diyor. O alttaki ayetler nereye gidiyor burada? Neyse. Şimdi konumuz o değil. Dönelim buraya. Ha demek ki şu Ara suresine giderseniz orada bütün peygamberler sizden karşılık beklemiyoruz, sizden karşılık beklemiyoruz, bizim karşılığımız alemlerin Rabbindendir, alemlerin Rabbinedir falan. Orada anlattı, defalarca anlatır Allah-u Teala. Burada da Hud Aleyhisselam'ınkini söyledi. O Şura suresinde Hazreti Peygamber'inkini söyledik. Fakat burada bir kelime kullanıyor Hud Aleyhisselam. Çok ilginç. Bakın böyle didik didik ederek gidiyorum yani size. Artık siz doçent oldunuz. Doçentlere de sonra kolay bir olay değil yani. Fatarani kelimesini kullanıyor. Fatara kelimesini. Derler ki bu fatara kelimesinin manasını bilememiş sahabe. Dediler ki bunun manasını öğrenelim. Kimden öğrenelim? Böyle ki uğradılar birine, bir kuyu kazıyormuş. Kuyu. Kuyu kazdığı adamın yanına gitmişler. Adam demiş ki fetartur bira. Kuyuyu ilk defa ben yaptım. Ah! Manasını anladılar. Fetara kelimesini. Yoktan var etmek. Sıfırdan var etmek. Bu sıfatın cüzisini Allah bize vermedi. Haliklik sıfatını verdi de cüzisini bunu vermedi. Yoktan yaratma Allah'a mahsustur. Bir vardan var olandan yaratmak var. O da halaka, ceale, bedele. Bak bak kaç tane Arapça kelime görüyor musun yaratmakla ilgili? Bari, yaratıcı, var edici. Huvallahul halikul bariul. Yaratan ve var eden demektir orada. Bari. Câle yaratmak anlamınadır. Halaka yaratma anlamına gelir. Bede yaratma anlamına gelir. Fetere yaratmak anlamına gelir. Bunların arasında nüans farklar var. İlim adamları bunları bulması lazım. Bunları bilmezsek bu Kur'an'ın tefsirini yazamazsın sen yani. Bak. Fetere işte sıfırdan yaratma. Hiçbir madde yokken o sıfırdan o maddeyi var etmek demektir. İşte böyle dedi Hud Aleyhisselam. Me! Hud Aleyhisselam bile kullanmış bunu. Bunlar zannediyor Araplar kullanmış bunu. Alimler gelsin öğrensinler burada bu ayetten. Bak kim kullanmış ilk defa. Hud Aleyhisselam kullanmış. Nerede Araplar kullanmış? Fetara ne diyor bak. Nasıl? Ramazan. Yıkıyoruz. Yıkıyoruz yanlışlar yıkılıyor. Şu soruyu soruyor. Efela takılun, aklınızı kullanmayacak mısınız? Demek ki bu aklı kullanmak, kullanmamak meselesi Hud Aleyhisselam'ın toplumunda da varmış. Ad kavminde. Dedi ki Hud Aleyhisselam devam ediyor. Ve ya kavmi, ey kavmi, istagfiru rabbekum. Rabbinizden af dileyiniz. Sümme tubu ileyhi. Sonra ona yöneliniz. Bak. Afla tövbe. Halbuki tövbe öncedir hep pek çok ayette. Burada yer değiştirdi. Neyse onu anlatır manayı verin. Ona yönelin ki yursilis seme aleyküm midrara. Sizin üzerinize yağmur yağdırsın. Demek ki kuraklık varmış. At toplumu kuraklık çölde yaşıyor. Efendim size yağmur yağdırsın. Ve yezidküm kuvveten ila kuvvetiküm. Size güç üzerine, kuvvet üzerine kuvvet versin size. Ba. Sizin üzerinize yağmur yağdırsın. Size kuvvet üzerine kuvvet versin. Ve la tetevellev mücrimin. Mücrim olarak, suçlu olarak dönmeyiniz. Bu dediğimden sırt çevirmeyin. suçlu olarak bununla beni dediklerime sırtlenmeyin. Allah'a sırtınızı dönmeyin. Şimdi bu ayette çok ilginç. Önce tevhid inancını söyledi. Allah'a kulluk edin. Bu bir. Ardından buyurdu ki Allah'tan af dileyiniz. İstiğfar kelimesi, istiğfar etmek, af dilemek ilk insanla beraber var olan bir olaydır. Adem Aleyhisselam'la beraber. Tövbe de onunla var olmuştur. Adem Aleyhisselam suç işleyince, cennetten kovulunca baktı ki Allah-u Teala bu Adem peygamber bana yalvarmasını bilmiyor. Bilmiyor. Nasıl yalvaracak? İlk insan. İşledi suç, kovuldu. Nasıl şimdi yalvaracak, Allah'a affolacak? Bilmiyor onu. Bilmeyince Allah-u Teala Bakara suresinin 5. ayetinin sayfasının son ayetinde فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Dedi onlar ki ya Adem şöyle yalvaracaksın bana, tevbeyi şöyle edeceksin. رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ. Böyle diyeceksin. Ya Rabbi hanımımla ben bize yakışmayan davranışta bulunduk. Bizi affetmezsen, bize merhamet etmezsen kaybedenlerden oluruz dedi. Bunu vahyetti ona. Bu formülü, bu affolma formülünü, dua etme formülünü Allah bildirdi Adem'e de Adem dua et. He ya nereden bilecek? Nereden bilecek? İşte o Adem Aleyhisselam'la başlıyor bu istiğfar. Af dileme, tövbe olayı. İlk dinde var yani. İlk. Burada da Hud Aleyhisselam, ama bak buradan nasıl bir bağlantı kuruyor şimdi Hud Aleyhisselam. Muhteşem bir şey. Diyor ki Rabbinize istiğfar edin. Rabbinizden af dileyin. Sümme tubu ileyhi, sonra ona yönelin. Tevbe kelimesi ilah harfi celiyle kullanılınca dönmek anlamına gelir. Bağ bağ bağ. Tubu ilallahi, Allah'a dönün. Ve tevbe, şimdi istiğfar yaptığın günahın affını yapıyorsun, affını istiyorsun. Tevbe ise bir daha oraya dönmemek üzere yapılan şeydir tevbe. Bir daha dön. Artık yöneldim ben iyiye, güzele doğru. Demektir tövbe. İşte diyor ki Hud Aleyhisselam, Allah'tan af dileyin ve ona yönelin. Bir daha o günaha girmeyin. Nasuh tövbesi yapın yani. Fakat bağlantıya bak şimdi, bağlantıya bak, bak, bak, bak, bak. Eğer siz böyle yaparsanız, yani istiğfar edip Allah'a yönelirseniz, tövbe ederseniz, Allah size gökten yağmur indirecek diyor. Bak şimdi. Ve sizin kuvvet üzerine kuvvet katacak size. Yani ekonomik gücünüz katlanacak. O yağmur yağınca bereket olacak. Meyveler olacak, sebzeler olacak, ekinler olacak. Olacak da sizin ekonominiz kat kat üzerine katlanacak. Şu bağlantıya bakın. Maneviyattan ekonominin düzelmesine giden bir yol. Demek ki maneviyat azalınca da ekonomi daralıyor. Ya hocam, ne yapayım, konuşup duruyorsun yani. Bak şimdi Batılılar, görmüyor musun Batılılar? O Amerika'nın ekonomisi nerededir şimdi yani? Sen şimdi onlar Hristiyandır hoca efendi. Ama paranın üzerine ne yazmış biliyor musun? In God we trust. Yalnız Allah'a güveniniz diye yazmış ona. Paranın üzerine para. Sen hangi gavurdan bahsediyorsun sen ya? Şimdi o çağda Hazreti Hud Aleyhisselam İstiğfarla tövbenin ekonomik yapıya etki edeceğini, ekonomik yapıyı düzelteceğini söyledi. Yani siz istiğfar ederseniz yeryüzünde, tövbe ederseniz yeryüzünde, gökten yağmur inecek size diyor Allah. Bu da neyse. bulutları harekete geçireceksiniz siz. Sizin bu yaptığınız iş. Aman ya Rabbi. Ha burada kalıyoruz. Şimdi arkadaşlar, bizim işler hep ters dönüyor. Allah'a şükür çağırıyorlar bizi, konuşuyoruz televizyonlarda. Mesela bundan sonra ben hep Perşembe günleri Karadeniz TV'de olacağım için buradan oraya gelip gitmeye yetişmem zor olabilir. Ben bu Cuma günü hani tatil veriyordum kendime ya, onu kaldırdık şimdi. Cuma gününden kaldırdık onu. Aldık onu Perşembe'ye. Yani